zakopany swego losu, nie ma tego co kryć. Kim jesteś teraz, a kim chciałbyś być? Okazujesz marzenia, nie robiąc jednak nic. Poza narzekaniem mówisz niełatwo życie, przecież znam te schematy. Powiedz mi czemu spisuję sam siebie, chłopaku na straty. Właśnie w tym momencie, gdy masz lat naście i mnóstwo okazji na wypracowanie i osiągnięcie w życiu jakiejś pozycji, ale wciąż nic nie robisz. To brak ambicji czy zwykłe lenistwo? Odpowiedz sam sobie, z czego to wszystko wynika. Po co robisz siebie niewolnika? Głupoty, kłopoty z rodziną. A nie myślałeś kiedyś, że ich przyczyną chociaż twa postawa. Wiesz, twoja sprawa, jaki tryb życia wiedzisz. Nie jeden twój biedzie, a jednak docenia wartości, które ma dla ciebie, one bez znaczenia. Tworzysz utrudnienia sobie na życie szlaku, chłopaku. Czy to z braku pokory? Otwierasz kolejną puszkę Pandory, nieświadomy do tej pory, że wszystko przed tobą. Wolę wykorzystać życie rozsądnie i z głową w odróżnieniu od ciebie. Chcesz być szanowany, zacznij szanować sam siebie. Zimą się zadusza, wieczorem wylewasz łzy, które wysusza. Kolejny dzień, nie pamiętasz jaki potok myśli ci przychodzi. Gdy jesteś sam, nie poznajesz siebie. A pamiętasz co mówiłeś kiedy się przetrwałem ci prawdziwi. Dziś prawdziwi, widzisz to budy, a codzienne trudy przepotwarzasz na zabawę. Przez ile jeszcze będziesz to ciągnąć? Chcesz dać się zamknąć w klatce? Co powiesz matce, dla której płacisz stał codziennością, że co? Ulica zachwyca i na razie tam masz dom. Przyjacieli mu to, którzy nie wymagają, masz tak wiele. Tylko czemu nie ubiorą cię, nie nakarą, gdy masz problem, nie poradzą, będą śmiać się. Bo to śmieszne dylematy, nic z tym do chaty i skołuj parę złotych, dzisiaj będą ostre loty. Powiedz czemu imponują ci głupoty, czy nie widzisz? Dali złapać się w pułapkę i co wciągnąć ciebie? Przecież to jacy ludzie są, decydują o tym sami. Wiem, szkoła, dom, otoczenie stwarza takie ciśnienie, z którym czasem ciężko sobie poradzić. Ale pomyśl, po co wadzić sobie już i tak niełatwe życie? Chyba masz ci się zwykła rodzina. Teraz imponuje ci osoba, która ciągle gada o blancinach alkoholu. Wiesz, w ogóle luzach, chodzi o skłoniach opuszczonych po kolana. Nic nie robić od rana i tak przez cały dzień. Ej, i co dalej? I co dalej? Całe życie na kredycie, to nie wstyd? Myślać o rodzinnym domu, a gdzie dowód twojej dorosłości został na ulicy?